بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانة القوة Tumekusudia kuyaangalia masaili matatu, lakini tukayaangalia masaili mawili. Ama suala la tatu linahusiana zaidi na kama kala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kama alivyoanza mtunzi wa kitabu kwa kusema bismillahirrahmanirrahim. Nayo ni masala inaitwa masalatu al-basmala. Kuhusiana na albasmala. Albasmala ni ufupi na kirefu chake ni bismillahirrahmanirrahim. Na huu sulubu wa kuyafupisha maneno baada ya kuwa marefu unaitwa katika lugha ya Kiarabu annahtu. Kama vile kusema hamdala, kusema hauqala, kusema hayala. Huu sulubu unaitwa usulubu annahti. Maneno marefu alafu unayafupisha. Kwa hiyo masala tunayozungumzia hapa ni masala ya albasmala. Albasmala ni bismillah. Muallifu ameanza risala yake kwa kusema bismillahirrahmanirrahim. Na bismillahirrahmanirrahim ina maelezo marefu, lakini mimi nitayafupisha tukamana na hali zetu jinsi tulivyo. Kwanza kabisa wanawachuoni wametofautiana kunako bismillahirrahmanirrahim. Je, bismillah ni aya katika kila sura? Je, bismillah ni aya katika kila sura au la? Au yenyewe bismillah ni aya inayojitegemea peke yake, imeteremshwa kwa lengo la kutofautisha baina ya sura na kwa lengo la kupata baraka? Haya ni masala ambayo wanawachuoni wanayozungumzia kuhusiana na basmala. Na haya masala kwa kuyafupiza kabisa yamegawanyika katika vigawanyo viwili. Masala ya bismillahirrahmanirrahim katika kuyaanza yamefupizika katika mambo mawili. Kwanza kabisa, nukta ya kwanza, bismillah inafungamana na masala ya kifiqhi, na vile vile kwa kuzingatia pia nafasi nyingine, bismillah imefungamana na masala ya kiitikadi. Masala haya basmala yamefungamana au yapo katika pande mbili, ni katika upande imma wa kifiqhi na imma ni katika upande wa kiitikadi. Ikiwa bismillah katika upande wa kifiqhi, basi yatakuwa ni masala ya kijitihada. Yatakuwa ni masala ya jitihadi za wanawachuoni ambazo ndani yake yametokana ikhtilafu nyingi sana za wanawachuoni. Baadhi ya wanawachuoni wakaenda kusema kwamba bismillah sio aya katika kila sura. Wengine wakasema kwamba bismillah ni aya katika kila sura na kutokamana na kila sura. Katika kila sura na kutokamana katika kila sura. Haya ni masala ya kifiqhi, kwamba kuna khilafu wa utofauti wanawachuoni katika kuelezea bismillah. Wakapatikana wanaoona kwamba ni aya, wanaonekana au wengine wakapatikana kwamba sio aya. Upande wa pili, upande wa kiitikadi. Upande wa kiitikadi, atakayeithibitisha kwamba bismillah ni aya, atakayeithibitisha kwamba bismillah ni aya katika kila sura, basi itakuwa ni lazima kwake yeye aifanye kwamba hii bismillah muamala kalamillah. Itabidi aifanyie kazi kama vile bismillah ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Itamlazimu yeye kila anaposoma aite bismillahirrahmanirrahim. Na atakayepinga, basi atakuwa amepinga maneno ya Allah tabarak wa taala. Haya ni masala mawili, masala ya kiitikadi na masala ya kifiqhi. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ameonyesha ijma', ameleta makubaliano yanawachuoni kunako masala ya bismillah, na akasema masala ya bismillah sio masala ambayo anakufurishwa mwenye kuyapinga. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema hadhihi min al-masail la yakfuru fi au la yukaffaru fiha al-mukhalif li annaha mas'alatun ijtihadiyyah, kwamba yule atakayeiona kwamba aya bismillah ni aya katika kila sura, mwingine akaona sio hivyo, haya sio mambo ya kumfanya fulani ni kafiri, fulani sio kafiri. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Sasa bismillah nini? Wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba bismillah ni sehemu ya aya katika suratun namli. Ni sehemu ya aya katika suratun namli, na pia wamekubaliana ya kwamba bismillah imeachwa mwanzoni mwa suratut tauba. Bismillah imeachwa mwanzoni mwa suratut tauba. Haya ni masala ambayo nimependa niyataje kwamba ndio masala ambayo ni muttafaqun. Wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba bismillah ni aya katika suratun namli, na bismillah wamekubaliana kwamba imeachwa katika suratu at-tauba. Na muallif rahimahullahu ta'ala ameanza basmala iqtida'an bi kitabillah wa ta'assiyan bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mtunzi wa kitabu ameanza kwa kuandika bismillahir rahmanir rahim kwenye risala yake kwa kuiga kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na kwa kufanya taasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaiona Qur'ani imeanza na bismillahir rahmanir rahim, na mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa akiandika risala zake na barua zake kuwapelekea wafalme alikuwa anaanza kwa kusema bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo muallifu ameiga kitabu cha Allah na amefanya taasi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile bismillah kama alivyosema al-Imam al-Hafidh ibn Hajari kwamba kuanza kwa bismillah katika kila kitabu, katika utunzi wa vitabu vingi, al-Hafidh ibn Hajari anasema annahu qad istaqarra alayhi 'amalu al-musannifin bil basmalati fi awwali kutubihim, kwamba hili ni jambo ambalo limetulizana, wanalitekeleza kila mwenye kutunga kitabu, basi lazima utamuona anaanza na basmala. Na hii kama tulivyosema ni kuiga kitabu cha Allah na kuiga sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ndio masala ya tatu ambayo tuliyokuwa tumeaacha kipindi cha jana. Risala hii ya al-usul al-thalatha inafungamana zaidi na masala ya tauhidul ibada. Inafungamana na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika ibada, na yale yaliyokuwa kinyume na tauhidi na ushirikina mkubwa na mdogo. Risala hii inafungamana zaidi na tauhidul ibada wa ma yudadduha min ash-shirki al-akbar wal asghar, na yale yaliyokuwa kinyume ya ushirikina ya tauhidi nao ni ushirikina mkubwa na mdogo. Muallif rahimahullahu ta'ala kwenye risala hii hutoona atazungumzia masala ya maswahaba wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, masala ya janna wa ila ghairi dhalik, hatuzungumzia hayo, lakini atakajikita zaidi katika masala ya at-tauhid al-ibada wa ma yudadduha, na kinyume chake. Na tauhid, ndugu zangu, ndio msingi wa elimu zilizobakia zote. Tauhid ndio msingi wa elimu zilizobakia zote. فهو الاصل لسائر العلوم فكل علم هو فرع عن التوحيد. Kila elimu ni tawi ambayo limetoka ndani ya tauhid. Kila ilmu ni tawi ambayo limetoka ndani ya tauhid. Na haya ameyathibitisha al-Imam Safarini katika nadhimu yake aliposema wa ba'du fa'lam anna kullal ilmi kal far'i lit-tauhid fasma' nadhmi وبعدو فعلم ان كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. كلا علم نتاوي linalotoka ndani ya tauhid. Sasa basi, ikiwa tauhid ndio asili ya elimu zilizobakia, vipi leo hii unawakuta wanadamu ambao hawamtambui Allah tabarak wa taala, lakini utawakuta hao hao watu wamebobea katika masala ya hadithi, wamebobea katika masala ya tafsir, masala ya nahau, masala ya sarfu, masala ya balagha na elimu zote za ala, lakini katika masala ya kumkhalisishia Allah tabaraka wa taala katika ibada wako zero. Wanafanya tawafu ni makaburi, wanaitakidi itikadi zilizokuwa mbaya chafu, na vile vile mambo ya kishirikina mengi wameyafunga kwenye vifua vyao, pamoja na kwamba wana ilmu mtu na mwanachuoni ni shekhe mkubwa, ajua mambo ya kidunia, ajua mambo ya nahau, ajua mambo ya kilugha, lakini ukimkuta katika mlango wa tauhid ni mushrikun kabir, ni mshirikina mkubwa, tena ndiye mwenye kuagua watu kwa ushirikina wa sampuli mbalimbali. Yeye ndio mwenye kuandika makombe, yeye huyo huyo ndiye mwenye kuleta vichinjwa na kuchinja, lakini anaambiwa anyoshwa vidole kwamba huyu ni shekhe, huyu ana ilmu, kwa hiyo ilmu yake kwa mantiki hiyo itakuwa haimnufaishi chochote. Tayib. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akasema i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ameanza risala hiyo, risala yake ameanza kusema i'lam rahimakallah. Jua na utambue Allah akurehemu. I'lam tambua. Rahimakallah akurehemu Allah tabarak wa ta'ala. Katika hii ibara ya i'lam, neno kwanza i'lam linatokana na al-ilmu, elimu. Elimu kwa ufupi kabisa, ilmu imegawanyika sehemu mbili. Kuna elimu za dharura na kuna ilmu nadhari. Ilmu daruri wa ilmu nadhari. Kama vile mtu kujua kwamba huu ni moto unaunguza. Laambiwa hii ni elimu ya lazima. Mtoto mdogo anajua kwamba moto unaunguza. Mtoto mdogo anajua hiki hapa kitaenda kumdhuru. Katika mathalani kama vile moto au maji ya moto, anafahamu nafsi yake iko hivyo. Kwa hii inaitwa ilmun daruriyun, ya kimaumbile iko hivyo, wajua tu kwamba kujua sasa hivi mchana umeingia, usiku umeingia, hili ni jambo la daruriyun. Na jambo la pili au ilmu kiwanja pili ni nadhari. Ilmu nadhari. Hii ilmu nadhari ni ile ambayo inayohitaji mitazamo na dalili za kielimu. Kama vile kujua uwajibu wa nia, mtu kujua zaka yatolewaje, na kujua mtu masala ambayo inafungamana na itikadi yake. Hii ni ilmu nadhari. Na sisi tuambiwa ya kwamba katika ilmu, ilmu ambayo ni ya wajibu kwa mwanadamu kujua ni ilmu ambayo ni faradhu aini. Islamu kujua ni ilmu faradhu aini, ambayo kwake ni lazima kujua vile vitu ambavyo vinavyomzunguruka. Kama vile ibadat, jambo la lazima wewe kulijua. Ibada zote ambazo unazitekeleza kila siku ni dharura, jambo la lazima ainiyatan kwa kuwewe kulijua. Na kuna yale mambo ambayo ni min fadhalat, yani ya ziada. Kama vile hautuambiwa wewe bobea kwenye masala ya nahau, hautuweza kuambiwa hivyo. Wala hautuambiwa bobea katika masala ya kifiki, lakini utaambiwa lazima wewe kuna mambo yako ya lazima uyafahamu. Maisha yako ya ndoa unayafahamu kidini, biashara yako kidini unaijua, hili lazima ulijue kwa sababu unaitekeleza. Masala vile vile ya kiibadati, mambo ya kiibada watakiwa ujue kila siku. Saumu yako ikiingia watakiwa ujue vitu gani vinaharibu saumu yako, vitu gani vinafanya vinakuwa ni makuruhu katika saumu yako. Na vile vile kama mtu mwenye mali, mwenye uwezo, lazima ujue kiwango cha zaka ya mali yako kutoa. Kwa hiyo hii inaitwa faradhu aini. Na muallif rahimahullahu ta'ala aliposema i'lam, hapa hakuna maana ya kuzungumzia masala ya kielimu, hakuna maana hiyo. Lakini makusudio yake kana mimbabi tambihi, ulikuwa ni katika mlango wa kumzindua mtu. Ulikuwa ni katika mlango wa kumzindua mtu kwamba yale yanayokuja baada yake, mbele yake, ni mambo ya muhimu sana. Na Allah tabaraka wa ta'ala ametumia alfaz na matamshi mengi na Qur'ani kwa lengo la kuwazindua watu, kama vile ilivyosema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametumia matamshi kama haya ya kumzindua mtu kwamba haya ninataka kukuambia wewe ni mambo makubwa mazito. Ala unabiukum bi akbaril kaba'ir, je mnaonaje ni wapeni habari kuna kwa mambo makubwa, madhambi ambayo ni makubwa. Neno ala limetumika kama vile kumtilia mtu tambihi. Na hapa muallif kasema i'lam tambua, kwa maana yanayokuja mbele ni mambo mazito na ni ya muhimu kwako wewe kuyajua. Na kama tulivyosema kwamba yeye hakusudi kuzungumzia masuala ya kielimu, lakini na elimu tu yenyewe ni idraku shay, ni mtu kudiriki kitu kama kilivyokuwa, tena idrakan jaziman. Na haya maelezo aliyosema i'lam rahimakallah, aliposema tambua Allah kurehemu, Hii sentensi inakusudia zaidi kuombea wewe dua, mwenye kusikiliza na mwenye kusoma. Anakusudia kuombea wewe dua. Ni kama vile mtunzi anakuambia Allah tabarak wa Allahumma, anamwambia mwenye kusoma au mwenye kujifunza akimwambia Allahumma irham abdaka alqari fulan. Anasema Allahumma irham abdaka alqari fulan. Kana kama muallifu anamuomba Allah, ewe Mola wangu ninakuomba muonee huruma mja wako mwenye kusoma fulani huyu. Yaani haya maneno i'lam rahimakallah yanajulisha kama muallifu anakuombea wewe dua. Dua gani? Kama vile Allah anamuomba Allah, Allahumma arham, ewe Mola wangu mrehemu, muonee huruma mja wako huyu mwenye kusoma. Kwa hiyo maneno haya muallifu anatuombea sisi dua wenye kukaa kisoma, tupate rehema za Allah tabarak wa taala. Na rehema ya Allah tabarak wa taala ni pana, kwa maana kama mwenye ndani yake inaingia taufiki, Allah kuthibitishi akupe taufiki, na vile vile Allah subhana akupe isma akukingine na machafu, na Allah tabarak wa taala akusalimishe na mabaya, Allah tabarak wa taala akukingi na shari ya madhambi, na vile vile Allah subhana akukingi na zama za mwisho ambazo ni mbaya. Kwa hiyo utaona maneno haya ni maneno ambayo yamekusudiwa khairi ndani yake kwetu sisi ambao tutajifunza risala kama hii. Na hili suala la kuanza risala na kusema i'lam rahimakallah, na kuombea Allah kurehemu, risala hii au maneno haya, wanawachuoni wa hadithi pale walipokuwa wanapeana ijaza, yani kupeana ijaza kama vile kwamba wewe ndio shahada yako hii, walikuwa wakipeana ijaza, walikuwa wanafanya istidlali na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema arrahimuna yarhamuhumur rahman, kwamba wale wenye huruma Allah tabaraka wa taala awaonee huruma, wale wenye kuwaonea wenzao huruma basi Allah subhana naye awaonee huruma. Suala la kuanza na kuombea watu huruma katika wanawachuoni wa hadithi katika masala ya ijaza walikuwa wanaita almusalsalul awlawiyya, wakiita almusalsalu alawlawiyya. Yani mathalan wewe unapotaka kwenda kumfundisha mtu risala kama hii, ukifika kwa mwanafunzi wako kumfundisha, unamwambia mwanafunzi wangu, shekhe wangu, mwalimu wangu alinihadithia hadithi ya kwanza aliyonifundisha mimi, aliniambia hivi arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye kuoneana huruma Allah subhana atawaonea huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kisha anaendelea na mazungumzo yake, kisha endelea na mazungumzo yake. Kwa hiyo kuanza na kutakiwa huruma na kuombewa huruma, hii ni musalsalul awlawiyya, walikuwa wakitumia na wachuoni wa hadithi. Na maana haya maneno ni kwamba muallifu anatuonesha kwamba dini hii inahitaji upole, dini hii inahitaji talatuf, inahitaji huruma, watu kuoneana huruma, na vile vile mwalimu anatakiwa aonee huruma wanafunzi, awaonee huruma wanafunzi. Na sio hivyo tu, bali katika mambo yote ambayo Waislamu wanayafanya wanatakiwa waoneane huruma, kwa sababu dini yao imejengeka katika msingi huu. Nasallu Allahu bimannihi wa karamihi ayarzukana ilman nafi'an yu'idhana min arjai wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.